राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 17 फरवरी 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्त करना तो वासुदेव सर्वम अनुभव में आ जाए तो मान लेना चाहिए जी मेरे को भगवत प्राप्त हो गया मान लेना चाहिए मानी हुई बात ठंडी होती है भीतर से हो जाए अब कुछ नहीं जाए अब प्राण से राजे पराजी कोई बात नहीं अनुभव होने से अनुभव मानने की बात नहीं अनुभव होने के बाद तो मन भगवत प्राप्त हो गया है अरे हो गया है नहीं पानी पी लिया पानी पी लिया कहने क्या जरूरत है भोजन कर लिया है कहने की मानने की जरूरत जैसे किसको अपने मानते हैं भगवत प्राप्त महापुरुष है ये जीवन मुक्त महापुरुष है हाँ अपने आप डायरेक्टर है उसे क्या पता है नहीं है मेरे को कहते भगवत प्राप्ति है हाँ। क्या पता है नहीं है कोई पता नहीं ना करना बाकी रहता ना जानना बाकी रहता ना पढ़ना बाकी रहता अब जानना बाकी नहीं है पढ़ना बाकी कुछ मिले और भी मिले और करना बाकी नहीं है तीन बात है योगास्त्रयो मया प्रोक्ता ना से तो विदित ग्यारहवें स्कंध में भीष्म श्लोक तो ज्ञानं कर्म से कहता है ज्ञानं कर्म भक्ति से नान्योपायो से कर तो करना है कर्मयोग वो करना का कुछ करना नहीं रहे बिल्कुल अपने लिए कुछ नहीं करना है ये स्वाभाविक हो जाए जैसे नींद लेना है ना ध्यान नहीं सुनना ध्यान लेने के लिए कोशिश करनी पड़ती है क्या किन के लिए परिश्रम करना पड़ता है घड़ी लेने के लिए पैसा लगे नींद पैसा लगे घड़ी तो मिले क्या नींद में वैसा तो नींद अपने आप आ जाए तो कुछ न करने से नींद आ जाती है कुछ न करने से कर्मयोग पूरा हो जाता है और अपने लिए कुछ नहीं करना ये होता है वो बोध होने से ज्ञान होने से और भगवान के लिए करने वाली भक्ति ना अपने लिए करना है करा दुनिया के लिए क्योंकि हमारे पास चीज है ये शरीर भी दुनिया से मिला है मन बुद्धि इंद्रिया संसार से मिली है इस वाले करना सब दुनिया के लिए सबका हित करने के लिए सबका कल्याण करने के लिए सबका उद्धार करने के लिए करना होता है और जानना अपने आप को मैं क्या हूं तो सच्चिदानंद घन हूं मैं मेरे लिए करना कुछ नहीं है अपने लिए करना क्या कुछ नहीं, और भगवान को ईश्वर को मानना है, तो मानना तब भी समाप्त होता है जब भगवान को मान लिया। ये बात है। कर्म योग पहले ज्ञान योग, पहले ज्ञान योग, पीछे कर्म योग, पीछे भक्ति योग। ये कर्म व्यवस्था दिया है भागवत में, ज्ञान कर्म से भक्ति से धन्य उपाय से कर देते। ये गीता में अश्वचान ज्ञान है, इसके बाद में कर्म है, इसके तीसरा चौथा अध्याय है, इसके बाद में सातवा अध्याय है भक्ति। पहले ज्ञान योग विवेक में, कई पंडित लोग कहते हैं ये भगवान कैसे लग दिया, पहले कर्म योग होना चाहिए, ध्यान करना होना चाहिए। मैं भागवत में गीता में यही कर्म है, पहले ज्ञान योग, उसके बाद में कर्म योग, उसके बाद में भक्ति योग। तो भक्ति योग से पाने लायक सब पहला, और करने लायक सब कर्म योग से, जानने लायक है भक्ति योग ज्ञान योग से। अपने लिए कुछ भी करना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ईश्वर अंश, ईश्वर अंश के लिए क्या करना है, अविनाशी के लिए क्या करना है, चेतन के लिए क्या करना है, अमर निर्दोष के लिए क्या करना है, आनंद सुख राशि क्या करना, बताओ। पहले कर ज्ञान योग, अपना अपना स्वरूप है सब, अपने लिए करना है ही नहीं। दुनिया का भला करने के लिए, दुनिया का उद्धार करने के लिए काम करना है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो स्वरूप को जानना, मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ या नहीं, सूर शरीर हूँ या नहीं, सूर शरीर हूँ या नहीं, कान शरीर हूँ या नहीं, शुद्ध नशे लगा हूँ मैं हूँ, ये ज्ञान योग है। और भगवान के अर्पण का शब्द ये भक्ति योग है, ये कर्म है। तो ज्ञानं कर्म च भक्ति नान्योपायो सिकर्ष, तो भक्ति होने पर पाना भक्त होने भगवान मिल जाए, फिर बड़ा भक्त कुछ नहीं, फिर अपने ही कुछ नहीं। जानना अपने आप को और संसार को बहुत जड़ ले, कुछ नहीं जाना। अपने आप को शुरू नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। करना क्या सेवा, करना सेवा, जानना अपने को, पढ़ा भगवान को, ठीक है, ठीक है। पहले ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, ये तीन बातें। तो तीन बातें हो जाती है। क्या प्यास मिट गई पानी पिया तो कहना पड़ा है, मैं तो पी गया, कह गया प्यास ही नहीं, प्यास ही नहीं, भोजन कर दिया तो थर्मामीटर लगाना पड़ता है, भोजन की याद नहीं था, थर्मामीटर लगाओ। भोजन की पहचान हो आपसे आप ऐसे पाना भगवान को, रुपये पाना है, भोग पाना है, ऐसे नीचे आने का पाना भगवान को, करना सेवा है, जानना अपने को, अपने को जानना सबसे पहला है। अपने को जानेंगे तभी दूसरों को जानेंगे, पर उपदेश को सर्वो करे, दूसरों को उपदेश धर्म होता है। जे आचर ही थे नर में घने रहे, इस वास्ते तीन बात करनी, शरीर की सेवा करनी संसार की, जानने अपने आप को, पाना भगवान को। ये खास बात है, खास। अपने जाने बिना संतोष नहीं करना, ये बात है। शंका हो तो बोलो, प्राप्ति में कुछ संदेह। वासुदेव सर्वम अनुभव हो जाने के बाद में प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है, बाना कुछ बाकी नहीं रहता। सेवा हो जाती कर्म योग से, ये शरीर मिला है, शरीर ये दूसरों से मिला है, माँ बाप ने मिला शरीर, शरीर अपना नहीं है, शरीर माँ बाप से मिला है, इस बार शरीर की सेवा करना, ये दुनिया से मिला है, फिर आप स्वयं परमात्मा का अंश हो, सुने मिला आप तो पहले मैं बोधवान ज्ञानवान हूं, तो ज्ञान हो गया है, जैसे भोजन कर लिया भोजन प्यास तृप्त हो जाता ज्ञान योग है, कर्म योग है दूसरों सेवा करना। हमारे पास जो सामग्री है वो अपनी व्यक्तित्व है ही नहीं, केवल संसार सेवा करने के लिए, अपने आप उधारना संसार सेवा करना, अरे भगवान के शरण होना, भगवान अपना होना और पाना है, चीज पाने लायक होती है ना, पाना भगवान ये। इसमें शंका हो बताओ, आपको कोई शंका होती हो बात है, भगवान के लिए कहा जाए आरम्भ से ही तो भगवान खुद तथा बुद्धि अज्ञान देना ज्ञान नाश यदि भाष होता ज्ञान दीपे न ज्ञानी हुई दे कर्म भी हुई दे एक भगवान है भक्ति लग जाओ सब आ जाएगा। भगवान ठीक लग जाए तो तीन हो जाएगा, बोध भी हो जाएगा। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा, निज सहज स्वरूप बहुत ही जान जाए, ज्ञान से जानता है भक्ति हो जाए और कर्मयोग भी भगवान से भगवान के प्रति हो जाए, भगवान की भक्ति करने से सब आ जाता है। एक भक्ति एक भगवान का, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे, मैं और किसी का नहीं हूँ केवल भगवान का हूँ, और केवल मेरे भगवान है और कोई मेरा है ही नहीं। चार बातें हैं, दो बातें, मेरे भगवान है और कोई नहीं है, दो हुई है, मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, चार बात, ये भगवान है भक्ति हुई। मैं केवल भगवान का हूँ, मैं किसी का हूँ, मैं कौन, शरीर नहीं है, शरीर तो दुनिया का है, माँ बाप से मिला है, अपना नहीं है, मैं स्वयं भगवान का हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाश, मैं भी अंश जीव लोग है, शरीर नहीं, स्वरूप आपका स्वयं है, मम एव अंश, शरीर तो माँ बाप दोनों से मिला है, आप स्वयं केवल भगवान के, मम एव अंश केरा मुझे अंश है, तो भगवत भक्ति हो जाए तो सब आ जाए उसमें। इसे अपने लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन अगर ऐसी भक्ति हो जाए, मेरा और कोई नहीं है केवल भगवान हो, मैं केवल भगवान चार बातें, मेरा भगवान है और मेरा कोई नहीं है, मरो तो ही भगवान साथ में रहेंगे, नरक में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, वैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, मृत्यु लोग में आओ तो भगवान साथ में, सर्वश्रेष्ठ विष्णु सब हृदय में हूँ, भगवान हमारे और हमारा कुछ नहीं करना है, जानना है आपको, मानना है परमात्मा को, करना सेवा, तीन बात। और साथ ही बात है ही नहीं, क्या करना और क्या बताओ, आप बताओ। करना सेवा, जानना अपने को और मानना भगवान को। भगवान को जान नहीं सकते, भगवान को जान नहीं सकते, मानना है। सो जाने जय देव जनाई, भगवान जना नहीं है तो पाना भगवान को, अपने लिए कुछ करना नहीं है। करना है सेवा, क्योंकि संसार से मिला है ये शरीर, संसार का है, माँ बाप का है, अपना नहीं है। और करना सेवा क्योंकि संसार ही, संसार से संसार सेवा करना। अपना स्वयं भगवान का है तो भगवान ही दो बात है, एक तो अपने आप को जानो, एक भगवान को मानो। ज्ञान योग, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग से समझ जाता है। एक भगवान की भक्ति करने से सब काम हो जाता है, केवल भगवान का। इन वास्ते अपने कीर्तन करना है, मन लगाकर कीर्तन करो तो मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, क्योंकि ठीक रास्ते पर हो। भगवान को मानना, न मैं विदुषुर गणा, मैं देवता नहीं जानता, प्रभु न महर्षि, महर्षि भी नहीं जानता। और सेवा की सामग्री, यह सब सेवा की सामग्री, शरीर भी सेवा का अपना नहीं है, क्योंकि संसार से मिला है, संसार सेवा करना। अपना अपने भगवान का है, उनमें दो बात है, ज्ञान योग, एक भक्ति योग। एक भक्ति योग हो जाए तीन हो जाएगा। आप प्रेम से मिलकर गए, भगवान में मन लगा कर गए, केवल ये सब भगवान है। वासुदेव सर्वम, सब भगवान से भगवान। भागवत में आया है ये सब क्या, भगवान भगवान का आदि अवतार है ये। सच्ची बात बताऊं, राम कृष्ण न मत्स्य कच्छ भरा, ये सब छोटे भाई है, बड़ा भाई है। सबसे पहला भाई, सबसे पहला शरीर रूप से भगवान ने अवतार लिया, सब भागवत में दो तीन बार चार बार है, तीन बताया। पहला अवतार है ये, पहला अवतार भगवान का, सबसे बड़ा भाई है रामकृष्ण, बड़ा भाई है रामकृष्ण, पिछले अवतार है, पहला अवतार ही है, पहला जन्म बड़ा भाई है नहीं, पहला जन्म से बड़ा भाई होता है, तो बड़ा भाई है। इनको भोग्य मानना, सेवा मान नहीं लेनी, ये नहीं है, सेवा करो, धन से, मन से, वचन से, धर्म से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से सेवा करो, वो अपने भेद है। ब्राह्मण की सेवा नौ प्रकार की, क्षत्रिय की सेवा सात प्रकार की, और जीविका किसी को तीन, और शुद्ध के लिए एक, छोटा टाबे के लिए थोड़ा काम काम होता है, उगड़े आदमी काम करना पड़ेगा, पर तो खेले मौज से सुने, छोटा जी मौजू खेले मौज, पद रोटी खा ले। घर का सब दुख होता है बड़े बड़े आदमी को, सब परिवार को, तो सबके परिवार बड़े है भगवान है, सबका भगवान करते हैं, सबके बाप भगवान है। आप बाप को जान नहीं सकते। माँ के समय तो माँ का जन्म हुआ तो हम पूरे बन गए थे, हाथ पैरों सहित पूरे बन गए थे छोटे से, पर बाप के समय तो पानी था केवल, वो पानी क्या देना बाप को। बाप और माँ मानने के होते हैं, जानने के नहीं होते। माँ हमारे मेरी माँ है, इस वास्ते शास्त्र में माँ की महिमा है, भोगी की महिमा नहीं है। आजकल जो गर्भगत करती है वो माँ माँ नहीं है, डाकण है, डाकण खा जाए चलो डाकण है। हमने बालक इतने गिराए थे केवल भोगों को कीड़ा है, वो माँ नहीं है। सत्संग में से उठ कर जाहिर करके दे गर्भ दे, ऐसे करता हुआ है, वो माँ नहीं है, वो स्त्री नहीं है। माँ सबसे अधिक पूज रही है, पिता से 100 गुना कई जगह 10 गुना पिता से 100 गुना अधिक माँ है। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा। मैंने ये सुना है कि सन्यासी हो जाए साधु हो जाए तो पिता और बड़ा भाई तो नमस्कार करे, पर माँ आ जाए तो दंडवत करे माँ को, माँ का ऊंचा दर्जा है। सबसे ऊंचा माँ है, सबसे बड़ा दर्जा माँ का है। जन्म दिया अरे पहले दूध पाया, दूध माँ से जन्म लिया, माँ से ही पले पड़े हुए हो। इस बात से मारवा ने पूछा थोड़ा दूध का ही है, तो दूध है वही है, माँ है बड़े, माँ का दर्द बड़ा। भोगों की सामग्री माँ नहीं होती, माँ तो अपने आप को दे देती है, केवल माता गोबर जो बना है ना, माँ की जो जवानी है वो नष्ट करे। हमने जन्म लेकर माँ की जवानी नष्ट करी, करिए नहीं बताओ, माँ की सेवा तो करते नहीं। शरीर माँ से पाया, दूध माँ का पिया, माँ के दूध के समान कोई दूध नहीं। दूध पेड़ का मानते थे घी हो जाता था, दही भैंस का होता है, चढ़ा होता है, सास बकरी ही होती है, जन्म मनुष्य सबसे ऊंचा दर्द माँ का। माँ से कोई आदमी पूर्ण नहीं हो सकता। माँ की कितने सेवा करो परंतु माँ के समान कोई सेवा करने वाला है ही नहीं, कोई जन्म देना है ही नहीं। अपने शरीर का दूध पाकर हम सब जन्मे, सब दूध माँ का है, मातृशक्ति है। इसको उस माँ मेरे गिरजा घर बताया है, वह भी माँ की सेवा है, अगर माँ की सेवा है। हिंदू तो है ही, हिंदू विकास है, ये माँ का बदला, गर्भ गया वह बंद करता है, वहां माँ नहीं है, पुत्र दीदी सरपड़ी सिद्धांत को दिखाता है, पुत्र को खा जाए सरपणी के एक रात होता है, गिरा का आदमी बढ़ जाती है, जो खेल मारे गया जाए खा जाए सरपणी बच्चों को खा जाती है, बच्चों को खाने वाले सब डाकर है, डाकर बच्चों को खाने माँ होती माँ पालन करे, हमारे को जन्म देवे, अपना दूध पावे, कष्ट की तस्ती माँ ये रीस करता है नहीं, वो बच होता है दूध आता है दूध आता घट रहे माँ रीस नहीं करे, माँ रीस कर तो पलना मुश्किल का है, लोग सगड़ा कहते हैं घर में ठीक क्या करे, ते एक दिन रख दो आस पौर बालक रख लो पता लग जा, आपको पता लग जाएगा मैं क्या क्या करते सब सब बात होती माँ है, सबसे पूछे माँ है, माँ कैसे माँ से गुणा होता ही नहीं, पिता से सौ गुणा दी पूछते कई जगह दस गुणा होती पूछ, और भगवान में भक्ति क्यों भगवान का अंश है, जैसे माँ का बेटा है ऐसे भगवान के बेटा बेटी है सब सब सब, सब।